वहां जाने पर जीव पुनः इस लोक में नहीं लौटते, इसलिए उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष परम पद अमृत विष्णु मंदिर अक्षर परम धाम वैकुंठ शाश्वत पद नित्य धाम परम व्योम सर्वोत्कृष्ट पद तथा सनातन पद ये अविनाशी परम धाम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब उस त्रिपाद विभूति के स्वरूप का वर्णन करूंगा। सारे बोलो लक्ष्मी नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 247 वैकुंठ धाम में भगवान जी की स्थिति का वर्णन योग माया द्वारा भगवान जी की स्तुति तथा भगवान जी के द्वारा सृष्टि रचना। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, त्रिपाद विभूति के असंख्य लोक बतलाए गए हैं। वे सब के सब शुद्ध सत्वमय ब्रह्म आनंदमय सुख से परिपूर्ण नित्य निर्विकार हिय गुणों से रहित हिरणमय शुद्ध कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान वेदमय दिव्य तथा काम क्रोध आदि से रहित हैं। भगवान नारायण जी के चरण कमलों की भक्ति में ही रस लेने वाले पुरुष उनमें निवास करते हैं। वहां निरंतर सामगान की सुखदायिनी ध्वनि होती रहती है। वे सभी लोक उपनिषद स्वरूप वेदमय तेज से युक्त तथा वेद स्वरूप स्त्री पुरुषों से भरे हैं। वेद के ही रस से भरे हुए सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्रुति स्मृति और पुराण आदि भी उन लोकों के स्वरूप हैं। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते हैं। उनके विश्व विख्यात स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। विरजा और परम व्योम के बीच का जो स्थान है उसका नाम केवल है। वही अव्यक्त ब्रह्म के उपासकों के उपभोग में आता है। वह आत्म आनंद का सुख प्रदान करने वाला है। उस स्थान को केवल परम पद निश्चर्यस निवारण केवल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महात्मा भगवान लक्ष्मीपति जी के चरणों की भक्ति और सेवा के रस का उपभोग करके पुष्ट हुए हैं, वे महान सौभाग्यशाली भगवान उच्चारण सेवक पुरुष श्री विष्णु जी के परम धाम में जाते हैं। जो ब्रह्म आनंद प्रदान करने वाला है उसका नाम है वैकुंठ धाम। वह अनेक जनपदों से व्याप्त है। श्री हरि उसी में निवास करते हैं। वह रतनमय प्रकारों विमानों तथा मणिमय महलों से सुशोभित है। उस धाम के मध्य भाग में दिव्य नगरी है जो अयोध्या कहलाती है तथा जो चार दीवारियों और ऊंचे दरवाजों से घिरी है। उनमें मणियों तथा सुवर्णों के चित्र बने हैं। उस अयोध्यापुरी के चार दरवाजे हैं तथा ऊंचे ऊंचे गोपुर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। चंड आदि द्वारपाल और कुमुंद आदि दिक्पाल उसकी रक्षा में रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र, पश्चिम द्वार पर जय और विजय तथा उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता नामक द्वारपाल रहते हैं। कुमुंद कुमुदाक्ष पुंडरीक वामन शकुकरण सर्वनिद्र सुमुख और सुप्रतिष्ठित ये उस नगरी के दिग्पाल बताए गए हैं। हे पार्वती, उस पुरी में कोटि कोटि अग्नि के समान तेजोमयी ग्रहों की पंक्तियां शोभा पाती हैं। उनमें तरुण अवस्था वाले दिव्य नर नारी निवास करते हैं। पुरी के मध्य भाग में भगवान जी का मनोहर अंतःपुर है। जो मणियों के प्रकार से युक्त और सुंदर गोपुर से सुशोभित है। उसमें भी अनेक अच्छे अच्छे ग्रह विमान और प्रसाद हैं। दिव्य अप्सराएं और स्त्रियां सब ओर से उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाती हैं। उसके बीच में एक दिव्य मंडप है जो राजा का खास स्थान है। उसमें बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं। वह मंडप रत्नों का बना है तथा उसमें माणिक के हजारों खंभे लगे हैं। वह दिव्य मोतियों से व्याप्त है तथा साम गान से सुशोभित रहता है। मंडप के मध्य भाग में एक रमणीय सिंहासन है जो सर्व देव स्वरूप और शुभ है। वेदमय धर्म आदि देवता उस सिंहासन को सदा घेरे रहते हैं। धर्म ज्ञान ऐश्वर्य और वैराग्य तथा ऋग्वेद यजुर्वेद साम देव तथा अथर्व वेद भी मूर्तिमान होकर उस सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते हैं। शक्ति आधार शक्ति चित शक्ति सदाशिवा शक्ति तथा धर्म आदि देवताओं की शक्तियां भी वहां उपस्थित रहती हैं। सिंहासन के मध्य भाग में अग्नि सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। क्रूम अर्थात कश्यप नागराज अर्थात अनंत या वासुकी तीनों वेदों के स्वामी गरुड़ छंद और संपूर्ण मंत्र ये उसमें पीठ रूप धारण करके रहते हैं। वह पीठ सब अक्षरों से युक्त है। उसे दिव्य योग पीठ कहते हैं। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है जो उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान है। उसके बीच में सावित्री नाम की कर्णिका है जिसमें देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान विष्णु जी भगवती माता लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान जी का श्री विग्रह नील कमल के समान श्याम तथा कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। सारा शरीर चिकना है और प्रत्येक अवयव कोमल खिले हुए लाल कमल जैसे हाथ तथा पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र विकसित कमल के समान जान पड़ते हैं। ललाट का निमन भाग दो सुंदर भ्रूलताओं से अंकित है। सुंदर नासिका मनोहर कपोल शोभा युक्त मुख कमल मोती के दाने जैसे दांत और मंद मुस्कान की छवि से युक्त मूंगे जैसे लाल लाल होंठ हैं। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण करता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छटा छाई रहती है। कानों में तरुण सूर्य की भांति चमकीले कुंडल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक चिकनी काली और घुंघराली अलंकों से सुशोभित है। भगवान जी के बाल गुथे हुए हैं जिनमें पारिजात और मंदार के पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है जो प्रातः काल उगते हुए सूर्य जी की कांति धारण करती है। भांति भांति के हार और सुवर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। सिंह के कंधों के समान ऊंचे और मोटे कंधे शोभा दे रहे हैं। मोटी और गोलाकार चार भुजाओं से भगवान जी का श्री अंग बड़ा सुंदर जान पड़ता है। सब में अंगूठी कड़े और भुंजबंध हैं। जो शोभा वृद्धि के कारण हो रहे हैं उनका विशाल वक्ष स्थल करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजोमयी कौस्तुभ आदि सुंदर आभूषणों से दीप्यमान है। वे वनमाला से विभूषित हैं। नाभि का वह कमल जो ब्रह्मा जी की जन्मभूमि है श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। शरीर पर मुलायम पीतांबर सुशोभित है जो बाल रवि की प्रभा के समान जान पड़ता है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े विराज रहे हैं।